ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومي ظلم د قریش روان د مکه درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومي ظلم د قریش روان د مکه درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو ظلم او ستم درس دل انتها لرا طول كفر غلي وقتل دفش ولرا ظلم او ستم درس دل انتها لرا طول كفر غلي وقتل دفش ولرا روح او سلامت بل کفر محاصر درومي روح او سلامت بل کفر محاصر درومي ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومي ظلم د قریش روان د مکه درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو ټول ظالمان رجم سوال کې شمشیر ولا د رسول الله لکورات اوسل چار چار پیر ولا ټول ظالمان رجم سوال کې شمشیر ولا د رسول الله لکورات اوسل چار چار پیر ولا سترگی رنگ دیس وی دا احمد رنگ هستی درومی سترگی رنگ دیس وی دا احمد رنگ هستی درومی ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومی هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومی ظلم د قریش روان د مکه درومی امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو د سپېڅلې دین په خاطر دار لره ختل بوي لار د جهاد کې د هجرت په ځان منل بوي د سپېڅلې دین په خاطر دار لره ختل بوي لا رد الجهاد کی دی جرد پتا من البوی زکا مکرم او معزز فرگنی درومی زکا مکرم او معزز فرگنی درومی ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومي ظلم د قریش روان د مکه درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو دا اقدس اسلام ټول حریت د غلامی نستا دا غیرت نام دی و باطل تا سر چیٹی نستا دا اقدس اسلام ټول حریت د غلامی نستا دا غیرت نام دی و باطل تا سر چیٹی نستا زکرن پنو د طائف لعلا قدرمی زکرن پنو د طائف لعلا قدرمی ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینه درومي ظلم د قریش روان د مکه درومي امر د الله د هجرت دور د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو غواړي قرباني د سرو د اسلام به مفت نشي مرگ با دا غفلت پا بستر مرگ دا شهادت نشی غواړی قربانی دا سرو دا اسلام با مفت نشی مرگ با دا غفلت پا بستر مرگ دا شهادت نشی زکلا احد دا شهیدان و جنازی درومی زکلا احد دا شهیدان و جنازی درومی ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینې درومي ظلم د قریش روان د مکې درومي امر د الله د هجرت دوران د شپې درومي ستړي په مزلو بیا د کوم زړګي لوینو دا داستان جوړ سوی دی دا چې دا قلم په اوښکو دا رنگ بیان سوی دی بیا د کوم زړګي لوینو دا داستان جوړ سوی دی دا چې دا قلم په اوښکو دا رنگ بیان سوی دی دا زهر الهام زړګي مدام د سلسلې درومي دا زهر الهام زړګي مدام د سلسلې درومي ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینې درومي ظلم د قریش روان د مکې درومي امر د الله د هجرت دوران د شپې درومي ستړي په مزلو ستړي په مزلو د اصحابانو قافلې درومي هغه مسافر رسول الله تر مدینې درومي ظلم د قریش روان د مکې درومي امر د الله د هجرت دوران د شپې درومي ستړي په مزلو